Liselotte, sutt er din smil, lett er din gang. Liselotte, Liselotte, lær oss din lystige sang. Der går unge menn rundt på sti og vei, som kun drømmer om at bli gift med deg. Men du innser knapt denne beilerflokk, søtes for deg i bjerget nå. Et sted i havsens bjerge bo, en tøs for 17 år. Og hennes øyne skinner lige så brunt som hennes hår. En kulsvirt datter som naturen gav sin lyse sind. Hun går rundt og synger hele dagen lang. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Og i dalen hører man hendes glædesang. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Liselotte, Liselotte, sødt er din smil, let er din gang. Liselotte, Liselotte, lær os din lystige sang. En forårsdag i maj, der mødte han den søde Liselotte på sin vej. De smilte lidt forlegne til hinanden begge to. Men før solen gik ned, så nønnede de takt. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Bare syng, hvis det er svært at få det sagt. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Liselotte, Liselotte, sødt er dit smil, let er din gang. Liselotte, Liselotte, lær os din lystige sang. Der går ingen mænd rundt på sti og vej, for din jægersmand er nu gift med dig. Og en dag så får I en børneflok, søtøs, først der vil du have nok. Sal på hospitalet, hvor de hvide senge stod, lå en lille brystsvær pige, syg og bleg med gyllent hår. Lå en lille brystsvær pige, syg og bleg med gyllent hår. Alles hjertet vandt den lille, som hun lå der mild og god, bar sin smerte uden klage, med et barnligt heltemod. Bar sin smerte uden klage, med et barnligt heltemod. Og hun spørger da sin læge, som ved hendes leje stod, må jeg komme hjem til påske? Skal jeg være rigtig god? Må jeg komme hjem til påske? Skal jeg være rigtig god? Lægen svarede den lille, nej, mit barn, det er knap, jeg tror. Men til pinse kan det hende, du kan komme hjem til mor. Men til pinse kan det hende, du kan komme hjem til mor. Pinsen kom med grønne skove, blomster klædt, står mark og eng. Men den lille syge pige trengs det stadig til sin seng. Men den lille syge pige trengs det stadig til sin seng. Og hun spørger efter lægen, som ved hendes leje står. Må jeg komme op til høsten? Må jeg komme hjem til mor? Må jeg komme hjem til høsten? Må jeg komme hjem til mor? Lægen svarer, ej den lille, klapper hendes gyldne hår. Med en tårer i sit øje vender han sig om og går. Med en tårer i sit øje vender han sig om og går. I sin grav nu trygt hun hviler under snebelagte skrud. Efter denne lange vinter er hun gået hjem til Gud. Efter denne lange vinter er hun gået hjem til Gud. Efter denne lange vinter er hun gået hjem til Gud. Efter denne lange vinter er hun gået hjem til Gud. Send mig en gang. Jeg har læst det så tit. Det er gammelt og slidt og plettet af tårer og savn. Du skrev det til mig lige efter at jeg stod ud fra min hjemlige havn. Min dreng, du må komme tilbage. Din mor sidder gammel og slidt, fuld af længslernes evige plage. Gennem årene stormfulde rids, du har hørt det så tit. Det er gammelt for slidt og plettet af sår og savn. Jeg skriver til dig lige efter at jeg fik et brev fra din forrige havn. Jeg har læst det så tit. Det er gammelt og slidt og plettet af sår og savn. Du skrev det til mig lige efter at jeg stod ud fra min hjemlige havn. Min dreng, du må komme tilbage. Din mor sidder gammel og slidt, fuld af længsternes evige plage. Gennem årene stormfulde rids. Og kort siden du har sagt farvel til mig, har jeg spurgt mig selv, hvorfor du rejste bort. Selvom jeg har skrevet brev på brev, har du aldrig sendt mig svar på det, jeg skrev. Du har glemt mig, og jeg ved, at nu er din kærlighed bare til i mindet som en drøm. Du har glemt mig, og jeg ved, at nu er din kærlighed bare til i mindet som en drøm. Thank you. jeg alt, som det var før, det gik forbi. Hvert sekund, du var hos mig, hver et minde sødt om dig, gemmer jeg for evigt som en drøm. Hvert sekund, du var hos mig, hver et minde sødt om dig, gemmer jeg for evigt som en drøm. Gemmer jeg for evigt som en drøm.